masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Kana Tare da Ni, wanda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. Daidai ya zo kusa da ita, sai ya tsaya, hannu ya ɗaga ya kai kan fuskarta. Tuni fanna ta soma kuka, tunda take ba ɗa namijin da ya taɓa taɓa ta, in ba babanta ba. Ga ƙarfin ruwan saman, ko da ta yi ihu, ba mai jinta. Shagon da ta gani a buɗen ma har sun rufe. Cikin kuka ta ce, don girman Allah bawan Allah ka yi haƙuri. I beg of you please. Jikinta sai rawa yake tana hawaye. Bawan Allah, don Allah ka yi haƙuri. I am just 15. Ba abin da zan iya in baka. Have mercy on me please. Don Allah, ko kaɗan bai saurare ta ba. Hijabin jikinta ya soma ƙoƙarin cirewa. Wayyo Allah manina. Baba, don Allah ku zo ku taimake ni. Ihu take sosai. Hannu ya sa ya rufe bakinta. Duk mata hauke. Me yasa zan ji tausayinki? Da ta gudu ta bar mu ta tausaya mana ne? Why will I have mercy on you? I hope you will tell her abin da zan miki yanzu, saboda ita ma ta ɗanɗana little daga cikin baƙin cikin da ta sanya mu time da ta tafi ta bar mu. Yana ɗaga hannu daga bakin nata, ya yaga hijabin nata in tutu. Ihu ta sake sakarwa, bawan Allah, don Allah ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri, kar ka lalata ni, don girman Allah, ka ji tausayina. I am just 15 years. Don Allah ka rufa min asiri, kar ka ɓata min future. Da ta tafi ita, ta ji tausayinmu ne? A rikice bakinta na rawa ta ce, wa, wace, ni ban san ta ba, ban taɓa ganin ka ba, sai yau. Ka yi haƙuri don Allah, kar ka lalata ni, bai saurare ta ba, ya yaga kayanta. Kuka sosai fanna take yi, tana roƙon wannan bawan Allah. Haka bai ji tausayinta ba, haka yi raifin ɗinta ya mata fyaɗe. Tun tana iya jura zafin har ta sume wajen, kace-kace yi da ita, sannan ya fice ya bar ta, ruwan sama ma dukan sumimmiyar jikinta. Shi kansa bai sanya aka yi ya isa gida ba a daren, kawai ganin kansa ya yi bisa kan gado. A hankali ya buɗe blue eyes nasa, wansa shatima ya yi a kansa. Tunanin me ya faru ya koma yake, nan ya soma lokacin da aka soma ruwa, ya ce da su bana zai tafi suka yi ƙoƙarin hana sa, amma ya ƙi jin su. Ya hau tafiya can cikin wata lungu kwata-kwata, sai ya kasa tuna me ya sake faruwa. Anas, how are you feeling? Sanda na faɗa maka kar ka bi su bana, ka ƙi, ka san yadda ruwan saman nan ya maka duka kuwa? In aka yi wasa sai ka kamu da mura, cewar Shatima fuskarsa a ɗaure. Ina Abu? Anas ya tambaya. Ka gode wa Allah bai gan ka ba, sanda na shigo da kai nan. Anas, fi sabilillahi, ni ta baraka rungun ƙaddara ba, ka manta da zancen ummi. A rayuwarka, ka yafe mata. You are blaming yourself for her mistakes, misleading your life in the process. Haba mana Anas, saboda ummi ka soma shaye-shaye, me haka please? Yanzu saboda ita ka kusan kashe kanka. Abin da ta yi ya riga ya wuce, sai mu rungumi ƙaddara mu bar ta da halinta. No Shatima, I can never do that. Ta riga ta juya min rayuwa. My life can never be normal kamar yadda kai so. I can never move on. Bar na haka kawai in ta misleading ɗin rayuwar nawa har zuwa san da zan mutu. Images of yadda ta tafi ta bar mu will never leave my head. They are stuck in it forever. Anas, wai kai me yasa baka jin magana ne ko kaɗan? Ni ƙaninka ne, ka fi son babba ya maka magana? Bari abu ya dawo. I think it's about time. yasan gaskiya shi ma. I've been keeping your secret for how many years now? A gani ne time za ka mance komai, amma tunda you are not ready to change, tunda ba za ka iya ka rungumi kaddarar ba, zan faɗa wa abu komai idan ya dawo. Sai dai da ya juyo ya kalli Anas, ya ga ko kaɗan ma hankalinsa ba a gunsa yake ba, ya yi nisa cikin duniyar tunani. Anas ya kira sunansa, shiru Anas ya yi bai amsa masa ba, don haka ya ɗan jijjiga sa. Yarinyar Anas ya ce fursarsa cikin damuwa, sai yanzu ya tuna ya ga wata yarinya a cikin lungu, amma sam ya kasa tuna ya fuskar ta take, ko fara ce ko baka ko kyakkyawa ko kuma mummuna, ko doguwa ce ko gajeriya, shi dai ya san ya ga yarinya a cikin lungu. Wata yarinya kuma, Anas, yau kai kake kirar mace cikin gidan nan? Yarinyar Shatima ina take? Wai wace yarinya, Anas, me kake faɗi? Shatima ya faɗi fuskarsa cike da mamaki. Yarinyar Shatima ina take? Ina ka tsince ni, cewar Anas, can gaba da gidan gona. An also me ya sa ni kayanka duk jini, na duba ka ban ga ciwo ba. Jini fa ka ce, ina kayan nawa? Anas ya faɗa a rikice, na wanke already, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda Anas ke ta nanatawa kenan duk ya sa Shatima ke ɗumewa. Wai me ke faruwa ne, Anas? Wani abu ne? A'a, nako. Thanks. Please, in ba za ka damu ba, I want to be alone. In ɗan huta. Thanks. Shatima na fita, Anas ya rufe ido, so yake ya tuno fuskar wannan yarinya, amma ya kasa. Ina take? Me na mata? Me yasa Shatima ya ce ya ga jini a jikin kayana? Oh no, na yi blaming yarinyar da bata san komi ba akan laifin da ummi ta yi? Oh no, na yi raifin ɗinta, subhanallah, shi kenan na zama mazinaci. Ummi, baran taɓa yafe miki abin da kika min ba. Kin cuce ni da ƙyar bacci ya yi gaba da shi. Can gurin sannan, malam, wallahi aikin magin nan shagon bakin titi ta je, mun kuma har yanzu bata dawo ba. Wayyo Allah, ina ji a jikina abu ya samu fannata. Maman Aiman, ki kwantar da hankalinki, fanna yarinya ce mai hankali, ta san abin da take yi, ba ta taɓa yin abin da zai sa mu cikin damuwa ba. Abin da nake nufi kenan, malam, mami ta faɗa cike da tashin hankali. Fanna ba za ta taɓa yin abin da zai samu cikin damuwa ba, sai dai in za a tilasta mata. Me yake nufi kenan, maman Aiman? Malam, wallahi ji nake a jikina, Fanna ba lafiya. Wayyo Allah, tun kafin magarib fa na aike ta, yanzu har Isha ba ta dawo ba? Allah ba lafiya, ba lafiya ba, na shiga uku. Maman Aiman, ki kwantar da hankalinki. Yanzu ɗauko hijabinki, ga lema a nan, mu je mu duba nan maƙota, ko halanta shiga tana jiran ruwan sama ya ɗan saurara. Nan ta ɗauko hijabi, sun zo fita kenan. Aiman ta fito daga ɗaki. Mami, ina za ku je? Idan mami cike da hawaye ta ce, ni mu ya Fanna za mu je yi. Aiman ba ta dawo gida ba tun ɗazu. Daidai lokacin Afra ma ta fito, zan bi ku mami, ta ce idan ta cike da hawaye, tunda take ba ta taɓa shiga rashin tashin hankali kamar na yau ba. Fanna ba mutumiyar yawo ba ce, ba inda take zuwa ban da boko, tunda ta kammala haddan alƙur'aninta. Dole ne wani abu ya same ta a hanya, fatansa Allah ya sa ba sharri ba ne. A'a, Afra, ki zauna da Aima a gida, insha Allahu yanzu za mu dawo. Mami, what if something bad ya samu ya Fanna fa? Please, ki bar ni in je. Ta faɗa hawaye na tsiyaya idanuwanta, cike da tausayi da tsoro. Insha Allah ba abin da zai same ta, cewar baba. Ku zauna, yanzu za mu dawo. To Allah kare, Afra ta ce, amin. Mami da baba suka amsa a tare, sannan suka fice cikin ruwan sama. Aiman ce ta riƙo hannun Afra, Ya Afra, me zai samu ya Fanna? Murmushin dole ta kirkiro. Insha Allah ba komai, kar ki damu, kin ji? Ya Fanna will be all right. Malam suka ce Fanna bata shigo nan ba. Inna lillahi, malam dan Allah ina za ta je? Ina aka kai min yata? Maman Aiman, panicking is never a solution. Ki zo mu dudduba kusa ko za mu ganta cikin shagunan bakin titi. Haka fa iyayen Fanna suka ta duba sako sakon anguwar ta su ba Fanna ba alamar ta. Har sun fidda rai sai mami ta tuno shagon da ke gaba da lungu a sabura anguwa. Tace su je su duba. Suna yin wajen kuwa sai ga Fanna kwance a ƙasa. Half naked, ruwan sama ya mata tsinannen duka, kunun fashi ba ta yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Bus baba da mami ban shaft hawaye gangara suke da kumacinsu suna kallon yadda aka wulakantar musu da yarsu. Mutuwan tsaye mami ta yi. Baba ne ya yi ƙarfin hali ya ja zaninta da ke gefenta ya rufe mata jikinta da shi. Tare da rungun mota yana kiran sunanta. Sam bata amsa ba, da ke kunun fashi ba ta yi. A lokacin mami ta safar da wata irin ƙara. Fanna! Fanna! Wayyo Allah! Da gudu ta yi kansu, tare da jefar da lemar da ke hannunta. Ta karɓe Fanna tare da rungun mota, tana kiran sunanta. Fanna! Fanna! Dan Allah, kar ki tafi ki bar mu. Dan Allah, ki tashi. Wayyo Allah, kuka kenan? Mota baba ya samu da ƙyar aka sa Fanna suka wuce babban asibitin da ke hukumar Bama. Nan take aka yi emergency da ita. San mami ta kasa daina kuka. Shi kansa Abba kuka yake yi. Duk yadda ya yi ya hana kansa kuka, ya kasa. Hannun mami ya riƙe yana ba ta haƙuri, tana kuka ta ce. Me yasa malam? Me yasa Fanna ta za a yi wa haka? Hankalinta ya yi yawa a ce an mata wannan irin wannan tsiya. Malam shi kenan an rusa wa yata cucu. Allah ya isa ma duk wanda ya mata wannan ɗanyen aikin. Baran taɓa yafe masa ba, ta fashe cikin wata irin matsanancin kuka. Rungun mota baba ya yi yana ba ta haƙuri, shi ma yana kukan. Ni ma kaina abin da ke ɗaura min kai kenan. Wani azzalimi ne kawai ya yi taking ɗin advantage na innocence naka, saboda Fanna ba wai tana mu'amala ba ne da maza, balle a ce saurayi ne ya mata wannan abu. Ahmad ne kawai ke zuwa wajenta, kuma na san Ahmad ba zai taɓa aikata mummunar abu kamar haka ba. 3 hours later, ƙofar ɗakin da Fanna ke ciki ya buɗu. Likita ya bayyana daga bayansa. Da sauri shumami suka tarisa. Ya'yar tamu likita, ya jikin nata, cewar mami da baba a tare. Kai ya kaɗa a hankali fuskarsa cike da tausayi. Likita don Allah karka faɗa min tarinsu. Don girman Allah, mami ta fashe da kuka. Baba yana ba ta haƙuri. Iyayen Fanna, ku yi haƙuri. Amma mun yi duk iya abin da za mu iya don ceto ran 'yarku. Mun kasa, ya gagare mu. Mun kasa at all. Ruwan saman ya mata duka sosai. Har na fitan hankali ya bi ta kunnenta da hancinta har baki. Bayan haka kuma ga rafin nata da aka yi wanda aka mugunci mata ciwo. Zafin da ta yi witnessing ya fi ƙarfin jikinta, ya fi ƙarfin shekarunta. Yarinya ce sosai. Ku yi haƙuri don Allah, amma kar ku yi losing ɗin hope. An yi waya da wani likita daga Maiduguri Teaching Hospital. Gobe da sassafe zai iso ya duba ta. In har da abin da zai iya, to sai mu gode wa Allah. Mami da ke kuka kamar za ta ciyar ranta, ta yi ƙarfin hali. Halin faɗin, likita me kake nufi kenan? Har yanzu ban fahimce ka ba. ‘Yar tawan tana raye ne ko kuwa ta mutu? Maman Fanna, ni kaina ban da amsar wannan tambaya. Zuciyarta na bugawa, yana aiki, amma kuma ba ta numfashi. Mun sa mata oxygen, mun yi komai, still ba progress. Kwata-kwata ba ta responding da stimuli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam sun kashe min ya, shikenan fanna ta tafi ta bar mu. Ta bar mu malam ta kuma fashewa da wata masifassiyar kuka. Baba na bata hakuri. Shi kansa hawaye yake zubdawa sharshar. Baban fanna, ɗanku bata gama mutuwa ba tunda tana numfashi. Duk mai numfashi ai kuwa na da rai kenan. Addu'a kawai zaku sa ta ciki sosai. Allah sa ta yi making it through the night. Insha Allah in gobe likitan ya zo sai ya duba ta. Allah ba ta lafiya ya ƙara muku haƙuri. Excuse me please. Nan ya fice har ƙasa mami ta sauka tana kuka. In ta rasa fanna ta rasa komai a duniya. Cikin yaranta uku ba wacce ta kai fanna hankali. Yar da zaka aike ta so 100 a rana ba za ta ɓata rai ba, ba za ta kuma yi fushi ba. Yar da kana ce mata bari sha bari, ka ce yi kuma ta yi. Yar da is ready to sacrifice the last kobo she has just to make her parents happy. Ba za ta iya rayuwa ba fanna ba. If only za ta iya ba da ranta a sa wa fanna, da ta yi kuka take sosai a jin tausayi. Ba ma kaf cikin ƴaƴansa babu kamar fanna. Kalmar son kai ko kaɗan fanna ba ta sani ba. She can give up her own happiness to others. Malam ba zan iya shiga ganin fanna ba. If only zan iya bata raina, wallahi zan yi. Addu'a za mu mata maman Aiman. Kin san dole ke za ki kwana da ita. Yanzu malam kuɗin asibitin fa ta ya za mu biya? Wallahi duk ɗan iskan da ya yi wa fanna wannan abu bai kyauta ba. Ta kuma fashewa da kuka. Haƙuri baba ke ta bata. Kar ki damu da wannan. Zan sayar da shanuna insha Allahu za mu biya bills nata da shi. Fatan mu Allah ba ta lafiya. Shikenan yanzu dama shanun nan kaɗai muka mallaka. Allah ya isa wallahi. A sanyaye suka miƙe zuwa ɗakin fanna. Baba na buɗe ƙofa suka hango fanna kwance kan gado ba alamar nishi a tattare da ita. Da gudu mami ta yi kanta ta tsuguna tare da riƙo hannunta sai kuka take zubawa. Maman Aiman, addu'a za mu mata, kuka bai da amfani. Bari in koma gida in ɗibo muku abubuwan da za ku buƙata. Ki yi haƙuri. A haka ya fishe. Isarsa ke da wuya ya tarar da afra. Sai Safa da Marwa take a falon, tana ganinsa ta yi kansa. Babaya, kun sami ya fanna? Kallon da ya mata ya sa jikinta ya yi sanyi. Take idanunta suka cike da hawaye. Baba, don Allah me ya sami ya fanna? Ta tambaya tana kuka. Afra, da rungumar ƙaddara aka san musulmi. Mun samu fanna, amma yanzu haka tana asibiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babin me kake nufi? Me ya samu ya fanna? Ba ta da lafiya Afra. Mun sai kuma yayi shiru. Hawaye na cika a idanunsa sakamakon haka. Ya sake tada ma Afra hankali. Tana kuka ta ce, baba don Allah ka faɗa min me ya samu ya fanna. Zaurar da ita ya bata labarin komai. Kuka Afra ke yi sosai kamar za ta ciyar ranta. Sam ta ce sai ta bi ta asibitin ta ga yadda. Ba yadda ba wanda yi ba don hana ta, amma ta dage sai ta je. Aiman kuwa ta jima da bacci. Bayan sun gama haɗa abubuwan da za su buƙata, baba ya raka ta ya tsara mata abin hawa. Son da suka ɓace ya dawo ciki. Tafiyar minti 15 isar Afra asibiti. Bayan ta biya sa kuɗinsa, ta shigo ciki direct ɗakin fanna ta wuce. Tana buɗo ƙofar ta ga mami tsugune gefen fanna sai kuka take yi. Take ita ma wani kukan ya faso mata. Da gudu ta je ta rungumi maminsu. Suna kuka sosai. Sun jima suna abu ɗaya. Sannan mami ta tambaye ta, Afra me kike yi a nan? na babanku. Mami yana gida. Nazo ne in taya ki kwana. Afar bai kamata ki ga yarki a wannan yanayi ba. Da kin koma gida. Haba mami. Ya fanna fai yaya ta ce. Taya zaki ce haka? Nan ta jiyo tana kallon fanna wacce take kamar gawa. Wani sabon kuka ta soma. Ta soma. Ta rungume ta. Tana kuka. Ya fanna dan Allah sarki mutu ki bar mu. Allah zai saka miki insha Allah. Da kyar mami ta lallashe ta sai shiru. Mami ko kayan cin da Afra ta hado musu su sha cin ma ta kasa sha. Hankalinta duk ta biya tashi. Afra bai taba ganin mamin su cikin tashin hankali irin wannan ba. Kwana mami ta yi tana nasil shiru tana roƙan Allah. Haka ita ma Afra ba wanda yayi bacci cikin su. Washe gari da safe misalin karfe 8 babban likita daga TH na Maiduguri ya iso aikin kusan awa 3 akai nan fanna akai wa fanna sannan likitan ya fito baba mami Afra da Aiman da ke rike a hannun Afra duk suka yi kansa likita ya jikin yar tawa cewan mami jikinta sai bari yake ku kwantar da hankalinku insha Allah yar ku za ta samu sauki tana cikin state of coma yanzu within 5 to 7 days insha Allah za ta farfado alhamdulillah kike ji a wajen likita amma har kwana 5 kana nufin barata san inda take ba har nan da tsawon kwana 5 ko 7 eh hajiya she's been through a lot Rapping at this tender age, ba ƙaramin abu bane. Ta mugun jin jiki. Ga kuma ruwan da ya mata duka again. Ya sa ta kamu da pneumonia. But insha Allah, in ta farfado, everything will be alright. Za a ba ta magani, kar ku damu. Jama'a masu sauraron mu, anan da mu dakata. Cikin shirin namu na domin jin ci gaba. Ko kuma wasu sabbin shirye-shirye sai subscribing in channel dinmu One Arewa YouTube ko kuma ka ziyarci shafin mu mai suna onearewa.com domin jin labarai siyasa al'amuran yau da kullum da labarin wasanni da wasu novels mun gode